आदमी नकली है। तो उन मित्र ने पूछा है कि नकली कौन है, असली कौन है, हम कैसे पहचानें। पहली तो बात यह है, दूसरे के संबंध में सोचे ही मत कि वो असली है या नकली। सिर्फ नकली आदमी ही दूसरे के संबंध में इस तरह की बात सोचता है। अपने संबंध में सोचे कि मैं नकली हूं या असली, और अपने संबंध में सोचना ही संभव है और जानना संभव। इसलिए पहली बात है, हमारा चिंतन निरंतर दूसरे की तरफ लगा होता है, कौन दूसरा कैसा है। नकली आदमी का एक लक्षण ये भी है, स्वयं के संबंध में नहीं सोचना और दूसरों के संबंध में सोचना। असली सवाल ये है कि मैं कैसा आदमी हूं, और इसे जान लेना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सुबह से सांझ तक, जन्म से लेकर मरने तक मैं अपने साथ जी रहा हूं और अपने आप को भली भांति जानता हूं। न केवल मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं, मेरी जो असली शक्ल है वो मैंने छिपा रखी, और जो मेरी शक्ल नहीं है वो मैं दिखा रहा हूं, वो मैंने बना रखा। दिन भर में हजार बार हमारे चेहरे बदल जाते हैं। असली आदमी तो वही होगा सुबह भी सांझ भी, हर घड़ी वही होगा जो है, लेकिन हम हर घड़ी वही होते हैं जो हम नहीं। एक फकीर था नसरुद्दीन, एक सम्राट की पत्नी से उसका प्रेम था। एक रात वो अपनी प्रेमिका से विदा हो रहा है और उसने उस स्त्री को कहा, तुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री पृथ्वी पर दूसरी नहीं, और मैंने सिर्फ तुझे ही चाहा, मेरे प्राणों में बस तेरे अतिरिक्त और किसी की कामना और आकांक्षा नहीं। वो स्त्री आनंद से भर गई, उसकी आंखें खुशी से भर गई, और तभी उस फकीर ने कहा, ठहर ठहर, मैं तुझे ये भी बता दूं कि यही बात दूसरी स्त्रियों से भी मैं कहता रहा हूं। ये फकीर अद्भुत आदमी रहा होगा, और इस क्षण में इसने अपने नकलीपन को भी पहचाना होगा और अपने असलीपन को भी जाहिर करने की हिम्मत की। हम सब पहचानते हैं कि हम नकली, हम जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे ही। ये किसी दूसरे के संबंध में सोचने का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर से ही देख सकता है। बाहर से जो दिखाई पड़ता है वही हम देख सकते हैं, लेकिन अपने तो हम भीतर जा सकते हैं, वहां तो हम देख सकते हैं उनको। एक आदमी मंदिर में बैठ के माला जप रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बाहर से दिखाई पड़ता है वो माला जप रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बड़ा धार्मिक पूजा और प्रार्थना में तल्लीन। हम तो बाहर से इतना ही देख सकते हैं, लेकिन वो आदमी भीतर से देख सकता है कि वो क्या कर रहा है। ये माला यंत्र की तरह हाथ फेर रहे हैं, ये राम का जप औंठों पर मशीन की तरह हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, वो आदमी सच में क्या कर रहा है। मैंने सुना है एक आदमी अपनी पत्नी से निरंतर कहता था कि कभी मेरे गुरु के पास चल, वो परम साधु है, उनसे मुझे जीवन मिला, शांति मिली, भगवान का रास्ता मिला। वो पत्नी हंसती और बात टाल देती। आखिर उस आदमी ने अपने गुरु को कहा कि आप कभी आए और मेरी पत्नी को समझाएं, उसका जीवन नष्ट हुआ जा रहा है, वो नरक के रास्ते पर है। एक दिन सुबह 5 बजे वो गुरु उस शिष्य के घर पहुंचा। उसका शिष्य मंदिर में बैठकर घर के सामने ही, घर के बगीचे में ही मंदिर बना रखा है, उसमें बैठ के राम राम जप रहा है, माला फेर रहा है। गुरु ने जाकर मकान का दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला और पत्नी से उसने पूछा कि मेरा शिष्य कहाँ। उसकी पत्नी ने कहा, जानकर मैं समझती हूँ आपका शिष्य बाजार पहुंच गया और एक जूते की दुकान से जूते खरीद रहा और उसका जूता खरीदने में झगड़ा हो गया और उसने चमार की गर्दन दबा ली। उसका पति बगल के मंदिर में बैठा ये सब सुन रहा है, वो बाहर निकल के आ गया, उसने कहा सरासर झूठ है ये बात, मैं मंदिर में प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी बाजार भी नहीं खुला, अभी दुकानें भी नहीं खुली और ये मेरी पत्नी झूठ बोल रही। उसकी पत्नी ने, उसके गुरु ने भी कहा कि हैरानी की बात है तेरा पति मंदिर में पूजा कर रहा है। उसकी पत्नी ने कहा आप मेरे पति से पूछिए सच में वो क्या कर रहा है। और उसका पति हैरान हो गया, सच में ही पूजा तो वो बाहर से कर रहा था लेकिन पहुंच गया था एक जूते की दुकान, जूता खरीद रहा था और दाम घटाने बढ़ाने से झगड़ा हो गया, चमार की गर्दन पकड़। लेकिन उसने पूछा तुझे कैसे पता चला। उसने कहा रात सोते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि सुबह उठ के ही जूते खरीदने जाने हैं। जहां तक मेरा अनुभव है रात के सोते समय जो अंतिम विचार होता है सुबह उठते समय वही पहला विचार होता है। तो मैंने सोचा कि शायद तुम बैठे तो माला जप रहे हो लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा था कि तुम किसी से झगड़ रहे हो। तो मैंने सोचा कि कहीं जूते की दुकान पर नहीं पहुंच गए। वो नकली आदमी मंदिर में पूजा कर रहा था, असली आदमी जमात की गर्दन दबा रहा, लेकिन इसे बाहर से जानना का जानना बहुत मुश्किल है। अनुमान लगाए जा सकते हैं लेकिन अनुमान गलत भी हो सकते हैं। हर आदमी को स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कितना असली हूँ कितना नकली हूँ। ये 24 घंटे का परीक्षण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का अंतहीन परीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है कि मैं क्या हूँ। और ध्यान रहे जितना नकली आदमी हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा जीवन उतना ही दुख होता चला जाएगा। अगर जीवन दुख हो तो जानना कि नकली आदमी भारी हो गया। एक ही जांच की कसौटी है, सिर्फ नकली जब हमारे ऊपर बहुत बोझ हो जाता है तो दुख और चिंता और पीड़ा और उदासी छा जाती है, और जब असली प्रकट होता है तो जिंदगी में बहुत सुगंध बहुत संगीत बहुत आनंद का जन्म होता है। हमारा दुख देखकर कहा जा सकता है कि हम सब नकली हो गए। ऊपर से आदमी दिखाता है कि अहिंसक है और भीतर हिंसा होती है। ऊपर से आदमी दिखाता है मैं त्याग कर रहा हूं और भीतर त्याग में भी लोभ होता है। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया तो उसने कहा मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाया हूं, हे परमहंस इन 1000 स्वर्ण मुद्राओं को रखो। और उसने जोर से थैली खोलकर पत्थर पे भी स्वर्ण मुद्राएं पटकी। रामकृष्ण ने कहा मेरे भाई धीरे से रख दो, इतने जोर से क्यों पटकते हो कि पड़ोस के लोगों को आवाज सुनाई पड़ जाए। अब दान अगर धीरे से करो तो मजा ही चला जाता है। तो दान तो आदमी ऐसे करता है कि सारा गांव सुन ले, इतने जोर से रुपए पटकता है कि सारा गांव सुन ले। वो आदमी चौंका होगा लेकिन रामकृष्ण ने उसके नकलीपन को पकड़ लिया है। फिर भी वो कहने लगा कि नहीं भूल से गिर गई, वो झूठ बोल रहा है। फिर रामकृष्ण ने कहा मैं क्या करूंगा इन लोगों का, स्वर्ण मुद्राएं हैं 1000 में, तुम एक काम करो तुम इनकी गठरी बांध लो और जाकर गंगा में डाल आओ। नीचे ही गंगा बहती है, पास ही सीढ़ियां उतरे और गंगा में डाला। अब रामकृष्ण को दे चुका था इसलिए मना भी नहीं कर सकता था, गया मजबूरी थी। लेकिन बहुत देर हो गई लौटा नहीं, तो रामकृष्ण ने एक आदमी को भेजा कि जाकर देखो उस आदमी का क्या होगा। उस आदमी ने लौट के कहा कि वो एक एक रुपए को बचा रहा है, गिन रहा है और एक एक रुपया फेंक रहा है और वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो आदमी लौटा, रामकृष्ण ने कहा तू बड़ा पागल है, आदमी धन इकट्ठा करता है तो गिन के इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन जब गंगा में फेंकने गया तो गिन के फेंकने की क्या जरूरत है, गिन के तो बचाया जाता है गिन के फेंका नहीं जाता। तो तू ऊपर से तो फेंक रहा था और भीतर से बचा रहा होगा, नहीं तो गिनती क्यों करता। ऊपर से यही दिखाई पड़ रहा था वो फेंक रहा है और भीतर से वो बचाने में लगा था। वे लोग जो मंदिर बना रहे हैं बाहर से लगता है दान कर रहे हैं, भीतर से वे स्वर्ग में रिजर्वेशन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, वहां इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ लगता है वे दान कर रहे हैं, वे वहां कमाई कर रहे हैं। यहाँ लगता है वे दे रहे हैं, वे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे वहां आगे लेना चाहते। एक आदमी घर छोड़ देता है, त्यागी हो जाता है, सब छोड़ देता है, लेकिन पूछो उसकी आत्मा में प्रवेश करके, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। छोड़ा इसलिए है ताकि मिल सके और ज्यादा मिल सके। और किताबें कहती हैं जो एक छोड़ेगा उसे हजार मिले। आदमी एक छोड़ता है कि हजार मिल सके। बाहर त्यागी है, भीतर भोगी बैठा हुआ है। बाहर छोड़ने वाला है, भीतर पकड़ने वाला बैठा हुआ है। लेकिन ये कौन पहचानेगा? एक आदमी बाहर से सफेद कपड़े पहने हुए है, और अगर कपड़े खादी के हो तो और भी अच्छा, और भीतर भीतर एक बिल्कुल काला आदमी बैठा हुआ। सच तो ये है कि सफेद कपड़े में काला आदमी ही अपने को छिपाने की कोशिश करता है। वो भीतर काला है, वो सफेद कपड़े पहन रहा है। और सफेद कपड़े वालों के हाथ में अगर कोई कौम और समाज चला जाए तो बड़ा खतरा हो जाता है। इस मुल्क के साथ हो ही गया। कपड़े सफेद हैं, आदमी काले। लेकिन हम तो जान नहीं सकते हैं कि मैं भीतर कैसा आदमी हूं। मैं बाहर जैसा हूं वही मैं भीतर हूं। जो मेरे वस्त्रों से दिखाई पड़ता है वही मेरी आत्मा है। लेकिन नहीं, जब मैं ये कहता हूं तो लोग विचार करने लगते हैं, पड़ोसी के बाद उठती वो कैसा है। जरूर सफेद कपड़े पहनता है, भीतर काला आदमी होगा। हम सब पड़ोसी के संबंध में चिंतन करते हैं। विचारशील व्यक्ति अपने संबंध में चिंतन करेगा, क्योंकि पड़ोसी के संबंध में चिंतन करने से क्या प्रयोजन है, क्या हल? हल तो एक ही हो सकता है कि मैं अपने संबंध में निरीक्षण करूं कि मैं कैसा आदमी हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं निरीक्षण करूं और मुझे दिखाई पड़ जाए कि मैं नकली आदमी हूं तो बदलाव तत्क्षण शुरू हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम निरीक्षण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि निरीक्षण क्रांति की शुरुआत है। अगर मैं जान लू कि मैं झूठा आदमी हूं तो इस झूठे आदमी के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। इस झूठे आदमी को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए देखता ही नहीं अपने की तरफ, दूसरे की तरफ देखता हूं। आंखें सदा दूसरे की तरफ देखती रहती। हम दूसरों की निंदा में जो इतने उत्सुक होते हैं और आनंदित होते हैं, उसका कोई और कारण नहीं। अपने तरफ देखने से हम बचना चाहते हैं, इसलिए दूसरे की निंदा में संलग्न हो जाते हैं। और ध्यान रहे, चोर दूसरों की चोरी की निंदा करता हुआ दिखाई पड़ेगा, बेईमान दूसरों की बेईमानी की निंदा करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? अपनी बेईमानी को देखने से बचना चाहता है। हम सब अपने से बचना चाहते हैं। हम सब ये चाहते ही नहीं कि हमें दिखाई पड़ जाए कि हम कौन। नकली और असली कहीं और खोजने नहीं जाना है, अपने ही भीतर खोज लेना है। वस्तुतः मेरे भीतर क्या है? जब मैं एक भिखमंगे को दो पैसे दान करता हूं तो मेरे भीतर भिखमंगे के प्रति दया है, या चार लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं दो पैसे दान करता हूं ये भाव? इसलिए भिखमंगे आपसे अकेले में भीख मांगने में बहुत डरते हैं। चार मित्रों के साथ आप खड़े हो तो वो बिल्कुल आपके हाथ कर जोड़ खड़े हो जाएंगे। वो चार आदमियों की आंख में आपकी इज्जत का फायदा उठाना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि आदमी कमजोर है, कहां कमजोर। कोई दया से कोई दान नहीं करता, अहंकार की तरक्की के लिए दान होते। तो भिखमंगा देखता है कि जब आदमी सड़क पर हो, चार आदमी देख रहे हैं और इनकार ना कर सके दो पैसों के, मतलब हाथ फैला देते हैं। आपको अगर दया आए तो आप दो पैसे दे के मुक्त नहीं हो जाएंगे। दया इतनी सस्ते में मुक्त नहीं हो सकती। अगर एक भिखमंगे पर दया आए तो आप एक ऐसे समाज को बनाने की चेष्टा करेंगे जहां भीख न मांगी जा सके, जहां कोई भिखमंगा ना हो। लेकिन अगर आपको मजा आता है अहंकार का कि मैंने दिए दो पैसे एक गरीब आदमी को, तो आप एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें गरीब भी रहे भिखमंगा भी रहे, नहीं तो आप दान किसको देंगे? मुझे ख्याल आता है कि करपात्री जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है राम राज्य और समाजवाद। उस किताब में उन्होंने बहुत मजेदार बात लिखी है जो धार्मिक आदमी के ढोंग को खोल देती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दान के बिना मोक्ष नहीं, और दान तो तभी हो सकता है जब दान देने वाले गरीब दुनिया में हो। इसलिए समाजवाद अधार्मिक है, क्योंकि समाजवाद से गरीब मिट जाएंगे और कोई दान लेने वाला नहीं होगा तो मोक्ष कोई कैसे जा सकता। समाजवाद के खिलाफ जो दलील वो दे रहे हैं बड़ी अद्भुत। वो ये कह रहे हैं कि गरीब रहना चाहिए, भिखमंगा रहना चाहिए, तो दया कैसे करोगे और बिना दया के मोक्ष कैसे जाओगे। दुनिया में दया के लिए भिखमंगों का रखना बहुत जरूरी है। ये दयावानों ने दुनिया बनाई है जिसमें भिखमंगे पैदा हो गए, और ये दयावान दो दो पैसे देकर भिखमंगे को मिटा नहीं रहे, भिखमंगे को जिला रहे, जिंदा रखना चाह रहे। लेकिन कोई देखने नहीं जाता भीतर के मेरे क्या है। एक तरफ मैं हजारों रुपए इकट्ठे करूं और दूसरी तरफ दो पैसे दान करूं और दयावान हो जाऊं, दानवीर हो जाऊं। ये धोखा, ये झूठा आदमी और कहां खोजने जाना पड़ेगा कि झूठा आदमी हम देखे। हम अपने झूठे आदमी को सब तरह से जस्टिफाई करते, उखाड़ते नहीं, उसको सब तरह से न्यायुक्त ठहराते। हम सब तरह की दलीलें खोजते हैं कि वो हमारा झूठा जो आदमी हमने ऊपर चढ़ा रखा है वही सच्चा है। और जब तक कोई आदमी इस कोशिश में लगा रहे कि अपने झूठ को ही सत्य सिद्ध करता रहे, अपने वस्त्रों को ही कहे ये मेरी आत्मा है, तब तक वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। उस आदमी के जीवन में वो क्रांति नहीं हो सकती जिस क्रांति के अंतिम परिणाम में प्रभु के मंदिर का द्वार खुलता है। झूठा आदमी प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट नहीं हो सकता। उस मंदिर में तो वही प्रविष्ट हो सकते हैं जो सच्चे हैं, ऑथेंटिक हैं, जो वही है जो है। इस अर्थ में मैंने सुबह कहा कि हम सब झूठे आदमी हो गए, हमारा पूरा समाज झूठा हो गया। और जब मैंने ये कहा तो मेरा मतलब ये नहीं था कि दूसरा झूठा हो गया, मेरा मतलब था हम झूठे हो गए हैं, मैं झूठा हो गया। इस झूठ की खोज करनी चाहिए। ये कौन बताएगा कि कैसे, हम खुद जानते हैं, हम भलीभांति पहचानते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी मुस्कुराहट सच्ची है, भीतर आग जल रही है और क्रोध चल रहा है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है और हम कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, भीतर मन कहता है दुष्ट का सुबह सुबह से चेहरा कैसे निकलेगा। अब कौन बताएगा कि झूठ, आदमी कहां खोजने जाना। घर में कोई मेहमान आ गया और हम कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है कि आप आ गए, और प्राण संकट में पड़ेंगे कि ये मेहमान आ कैसे गया। पहले पता चल जाता तो ताला लगा के कहीं किसन गए हो कहीं चले गए, लेकिन चूक हो गई। इसीलिए मेहमान को हम पुराने दिनों में अतिथि कहते थे। अतिथि का मतलब है जो बिना अतिथि की खबर दिए घर का आदमी होता है। बताए ना कि किस तारीख को आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्योंकि बता दे तो घर वाले का मिलने की बहुत कम उम्मीद है कि वो घर में मिले। इसलिए अतिथि कहते हैं उससे, बिना अतिथि बताए आके खड़े हो गए। भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और। एक बेटा जिंदगी भर बाप को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, सम्मान नहीं देता, आदर नहीं, प्रेम नहीं, और मरते वक्त बैठ के आंसू बहाता है। झूठ की भी कोई हद है। किसके लिए आंसू बहा रहे हो, उसी बाप के लिए जिसको एक दफे जिंदगी में खुशी का मौका नहीं दिया। फिर श्राद्ध करता है, बैठा है सिर घुटा के उदास दुखी। ये दुख कैसा है, ये सच्चे आदमी का हो सकता है। और जिंदा था तब ये बात, तब मैं मानता हूं जिन लोगों ने मरे हुए बाप के श्राद्ध की इजाद की है ये खतरनाक लोग हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं, इन्होंने बाप को जिंदगी में आदर नहीं दिया होगा। क्योंकि जिसे हमने जिंदगी में आदर दिया उसको मरने के बाद आदर देने का ढोंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन बेटे बाप को जीवन में आदर देंगे उस दिन श्राद्धाद की जरूरत नहीं हो जाएगी। तब बेईमान लोगों की इजाद, मर जाने के बाद सारा पाखंड चल रहा है और जिंदा आदमी के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है। मरे हुए लोगों के साथ हम बड़ा सब व्यवहार करते हैं। क्यों? कोई आदमी मर जाए, अगर दुनिया में सद्व्यवहार चाहना हो तो मरने के सिवाय कोई रास्ते नहीं। अगर दुनिया में अच्छे से होना हो तो मर जाना चाहिए, फिर सारी दुनिया कहती बहुत अच्छा आदमी। जिंदा में इस आदमी को किसी ने सद्व्यवहार नहीं किया, कोई आदर नहीं, कोई प्रेम नहीं, मर गया और सब ठीक हो गया। ये क्या है? ये गिल्ट, ये अपराध है हमारे चित्त में। जिंदा आदमी के साथ जो नहीं कर पाए वो मरने पर हम प्रकट करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन कैसे पूछते हैं, कैसे हम पहचान, कोई पहचानने की तरकीब होगी? पहचानने की तरकीब इतनी ही होगी कि हम देखें हर क्षण, एक एक क्षण धोखा चल रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि दिन के किसी खास समय में हम धोखा देते हैं, हम 24 घंटे धोखे दे रहे हैं। चलते हैं तो कमजोर आदमी, डरा हुआ आदमी ऐसे चलता है जिसे बहुत बहादुर हो, धोखा दे रहा है, किसी को भी नहीं अपने को दे रहा होगा। अंधेरी गली है और एक आदमी निकलता है सीटी बजाता होगा, उस सीटी बजा कर सारे मोहल्ले को और अपने को धोखा दे रहा है। अंधेरे से मैं डर नहीं रहा, देखो किस खुशी से सीटी बजा रहा हूं, और सीटी सिर्फ डर में बजा रहा है और कोई कारण नहीं, सिर्फ डरा हुआ। और डर में सीटी बजा के सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आत्मविश्वास आ जाए, हम तो सीटी बजा रहे हैं, हम कोई डरते। ये कहां कहां उसे जांच करने जाना पड़ेगा, उसे जीवन की समस्त प्रक्रिया में, जीवन के प्रत्येक छोटे काम में जागरूक होकर देखना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं, वही जो मैं। और मैं आपसे कहता हूं, अगर हिंसक है तो अहिंसक होने के ढोंग में मत पड़ना, अन्यथा अहिंसक कभी नहीं हो सकेंगे। अगर हिंसक है तो अपनी हिंसा को जानना, जो आदमी अपनी हिंसा को जान लेता है वो अपनी हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसे बदलना ही पड़ता है। लेकिन जो आदमी हिंसा को अहिंसा के ढोंग में छिपा लेता है वो हिंसक बना रहता है और अहिंसा का गुणगान करता है, तब तख्ती लगा लेता अहिंसा परमो धर्म। जहां भी ये तख्ती दिखे समझ लेना कि नीचे आसपास हिंसक आदमी बैठे हों। अहिंसक आदमी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहेगा, ये हिंसक आदमी ही कहता है। हिंदुस्तान में अहिंसा की कितने हजार सालों से चर्चा हो रही, और कोई आदमी अहिंसक है, कोई समाज अहिंसक है? हिंदुस्तान में जिनके हाथ में आ सकता है उन सब ने अहिंसा का बहुत भ्रम पीटा, लेकिन सत्ता आने पर अंग्रेजों ने 200 साल की गुलामी में इतनी हिंसा नहीं की थी जितनी 20 साल के अहिंसकों ने की। आश्चर्यजनक, जितनी गोली इन्होंने चलाई, जितने लोगों की हत्या इन्होंने की, छोटे से मामले को लेकर जितने इन्होंने लोगों को मारा, इतना अंग्रेजों ने 200 वर्षों में नहीं मारा जितना इन्होंने 20 वर्षों में मार डाला। ये अहिंसक थे, वो हिंसक थे। हिंसक आदमी पर भरोसा किया जा सकता, कम से कम वो सच्चा तो है। अहिंसक आदमी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, खतरनाक। भीतर हिंसा, ऊपर से अहिंसा का ढोंग। हिंदुस्तान में अहिंसा की बातें चल रही सैकड़ों वर्षों से, और हिंदुस्तान का समाज जरा भी अहिंसक नहीं है। पाकिस्तान का हमला हुआ, चीन का हमला हुआ, तो एक आदमी ने नहीं कहा कि अब अहिंसा का उपयोग करना चाहिए। नहीं, सवाल कहां है? वह हिंसा का उपयोग तो हम जब गुलाम थे और कमजोर थे और हिंसा नहीं कर सकते थे तब की वो सब अहिंसा की बातचीत, वो सरासर धोखा था। कमजोरी को छिपा रहे थे अहिंसा के नाम से, और अब जब हाथ में ताकत आ गई तब सीधी हिंसा की बातें कर रहे हैं। और साधारण लोगों को तो हम छोड़ दें, जिनको हम बहुत अच्छे लोग कहते हैं उनके भीतर भी दोहरी पत्ते होती। 1930 के करीब एक अद्भुत घटना घटी। वो घटना ये थी कि पंजाब के गांव में, मुसलमानों के गांव में दंगा हो गया, और अंग्रेजों की ये नीति थी कि अगर मुसलमानों का गांव हो और दंगा हो तो हिंदुओं की मिलिट्री भेजो वहां दबाने के लिए। मिलिट्री तो दबाएगी हिंदू होने की वजह से और गर्दन बांध दे, अगर हिंदुओं का गांव दंगा हो जाए तो मुसलमानों को भेजो, तो वो वैसे तो दबाएंगे ही और हिंदू और मुसलमान की वजह से और छाती में छुरे भोंक देंगे। तो उस मुसलमान गांव को दबाने के लिए गुरखों की, सिखों की उनकी बटालियन भेजी गई। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी, बात उस घटना को कीमत दी जानी चाहिए, वो जो बलि के बटालियन भेजी गई थी उसने कह दिया कि हम बंदूक चलाने से इनकार करते हैं, हम हथियारों पर बंदूक नहीं चलाएंगे। और उन्होंने जाके वो सारी की सारी बंदूक इस थाने में समर्पित कर दी और हथकड़ियां डलवा ली कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, हम खुद मरने को तैयार, लेकिन अपने भाइयों को गोली नहीं चला सकते। सारे दुनिया ने सोचा कि गांधी जी इसकी तारीफ करेंगे, लेकिन गांधी जी ने इसकी निंदा की। ये तो अहिंसा का अद्भुत उदाहरण था। हमारे ख्याल में आएगा कि गांधी जी को तारीफ करनी चाहिए कि अद्भुत बहादुर सैनिक हैं वो, जिन्होंने हिंसा करने से इनकार किया और जिन्होंने अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाई। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और निंदा की। गांधी जी यूरोप जा रहे थे तो फ्रांस में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि हम हैरान हो गए, आप तो अहिंसा थे और आपने सैनिकों ने अहिंसा का एक उदाहरण उपस्थित किया, उसकी आपने निंदा की, तो गांधी जी ने क्या कहा आपको पता? गांधी जी ने कहा मैं इस तरह की अनुशासनहीनता की समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं सैनिकों के हाथ में कल आजादी आएगी, कल इन्हीं सैनिकों के भरोसे हमको हुकूमत करनी है। अगर इन्होंने अहिंसा इस तरह के काम किए अनुशासनहीनता के, तो फिर हम किन की ताकत के बल पर हुकूमत करें? बड़ी मजे की बात। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों से अहिंसा से लड़ना है और लड़ने के बाद जब ताकत हमारे हाथ में आ जाए तो फिर बंदूक के कुंडे से हिंदुस्तान को दबाना। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि भीतर बहुत गहरे में चाहे हम जानते हो चाहे न जानते हो, हिंसा की परतें छिपी हैं और ऊपर ऊपर अहिंसा की एक व्यवस्था है। और अगर एक हिंसक आदमी अहिंसक हो जाए तो वो अहिंसा को भी इस तरह थोपने की कोशिश करेगा जैसे कि हिंसा को थोपने की कोशिश की जाती है। वो दूसरों को भी जबरदस्ती अहिंसक बनाने की कोशिश करेगा, वो उनके भी गर्दन पकड़ लेगा। गर्दन पकड़ने के ढंग बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं आपकी छाती पे छुरा लेके खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मेरी बात मानिए अन्यथा मैं छुरा मार दूंगा, तो हम कहेंगे ये हिंसा है। और मैं आपके सामने अपनी छाती पे छुरा लेके खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मेरी बात मानते हैं कि नहीं तो मैं छुरा मार दूंगा, तो हम कहेंगे ये अनशन, ये अहिंसा, ये सत्याग्रह, ये भी हिंसा। और ये पहली वाली हिंसा से ज्यादा खतरनाक और सूक्ष्म, क्योंकि इसमें दूसरे आदमी को मारने की धमकी नहीं, अपने को ही मारने की धमकी दी जा रही है। दूसरे आदमी को मारने की धमकी में तो दूसरा आदमी बचाव भी कर सकता था, अपने को मारने की धमकी में दूसरा आदमी बिल्कुल कमजोर हो गया, वो बचाव भी नहीं कर सकता। अगर हिंसक आदमी अहिंसक हो जाए तो उसकी अहिंसा भी दूसरे को गर्दन दबाने के काम में आएगी और उससे दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने एक मजाक सुनी, मैंने सुना एक गांव में एक युवक ने एक घर के सामने जाकर बिस्तर लगा दिया और कहा कि मैं अनशन करता हूँ, सत्याग्रह करता हूँ, मुझे इस घर की लड़की से विवाह करना है अन्यथा मैं मर जाऊंगा। गांव भर में तारीफ हुई क्योंकि सत्याग्रह था। सबने कहा कि सत्याग्रह तो अच्छा होता है, वो तो बेचारा खुद मरने के लिए कह रहा, दूसरे का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा, ये हृदय परिवर्तन की कोशिश है। घर के लोग घबरा गए, अगर वो लड़का छोरे से धमकी देता तो पुलिस में इंतजाम कर देते, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अनशन करके मर जाऊंगा, मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, मैं हृदय परिवर्तन की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मशुद्धि कर रहा हूँ और लड़की के बाप की आत्मशुद्धि कर रहा हूँ ताकि वो राजी हो जाए। और गांव भर में सत्याग्रह को समर्थन देने वाले लोग मिल गए और जय जयकार होने लगा। बाप घबराया कि क्या करे, लोकमत सत्याग्रह के पक्ष में। तो बाप ने पुराने वृद्ध सत्याग्रही से जाके पूछा कि कुछ रास्ता बताओ। उसने कहा घबराओ मत, शाम को इंतजाम कर देंगे। वो एक बूढ़ी वेश्या के पास गया और उससे कहा कि रात को बिस्तर लेके आ जाओ और जवान लड़के के सामने अनशन कर दो, जब तक मुझसे विवाह नहीं करोगे मैं मर जाऊंगी भूख। उस बुढ़िया ने आके अनशन कर दिया, वो लड़का रात को बिस्तर लेके भाग गया। एक दूसरे की गर्दन इस तरह भी दबाई जा सकती, लेकिन आप जब तक दूसरे की गर्दन दबा रहे हैं, चाहे गर्दन दबाने का ढंग अहिंसक हो, भीतर हिंसा मौजूद है, दूसरे आदमी को दबाने के पीछे हिंसा है। लेकिन दूसरे के खोजबीन में जाना बहुत मुश्किल है, अपनी खोजबीन में जाना बहुत आसान है। हम देख सकते हैं हमारी अहिंसा हिंसा तो नहीं, हमारा प्रेम घृणा तो नहीं, हमारे सत्य के पीछे झूठ तो नहीं बैठा, हमारे सद्भाव के पीछे दुर्भाव तो नहीं। हम जैसे हैं भीतर भी हम वैसे ही हैं, अगर नहीं है तो एक काम है और वो ये कि हम जैसे हैं उसे जानने में लग जाए, चाहे कितने ही बुरे हों। बुरे को जानना बुरे को बदलने का कीमिया है रास्ता। जैसे भी है कोई फिक्र नहीं कि बुरे हैं, लेकिन बुरे भी हैं तो उसे हम जाने पहचाने, धोखा ना दें, छिपाए ना। जिस घाव को छिपा लिया जाए वो मिटता नहीं, अंदर अंदर बढ़ता चला जाता, नासूर बन जाता है, कैंसर भी बन सकता है। और हमने मन के सब घाव छिपा रखे और ऊपर हम इस तरह हैं जैसे कोई घाव ही नहीं। ऊपर हम बिल्कुल ठीक, किसी भी आदमी से पूछो कैसे हो वो कहेगा बिल्कुल ठीक, और कोई आदमी बिल्कुल ठीक नहीं। सब आदमी भीतर गड़बड़, लेकिन पूछो कि क्या सच कह रहे तो कहेगा कहना पड़ता है इसलिए कह रहे हैं। सब उपचार फॉर्मेलिटी, आपने पूछा तो कहा सब ठीक, सब खुशी, लेकिन कोई खुश नहीं। भीतर इसकी एक एक व्यक्ति को अपनी ही निरीक्षण और खोज करनी जरूरी है ताकि हम पहचान सके कहां हम असली हैं कहां हम नकली। और ध्यान रहे कि असली को पहचान लेना ही बहुत अद्भुत काम है, क्योंकि असली को पहचानते ही जो बुरा है वो गिरना शुरू हो जाता है और जो सुख है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्ञान की जो अग्नि है उसमें बुरा जल जाता है और जो सुख है वो शेष रह जाता है। लेकिन जाने ही ना तो अज्ञान में सुख दबा रहता है, अशुभ बढ़ता चला जाता है। जैसे किसी घर में अंधेरा हो, दरवाजे बंद हो, कोई भीतर मालिक जाता ही ना हो, तो वहां कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, कीड़े मकोड़े इकट्ठे होते हैं, सांप बिच्छू इकट्ठे होते हैं, अंधेरे में गंदगी इकट्ठी होती है, दुर्गंध है। फिर मालिक उस मकान के भीतर जाए, सिर्फ जाए, और उसके जाने से ही फर्क शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही देखेगा कि मेरे घर में कीड़े मकोड़े इकट्ठे, इन कीड़े मकोड़ों के साथ कैसे रहा जा सकता है, कीड़े मकोड़ों को हटाना पड़ेगा, वो हटा देगा। लेकिन मालिक बैठा है घर में ताला लगा के बाहर टीक टेके हुए घर, और घर के भीतर ही नहीं जाता, और भीतर ही सब बढ़ता चला जा रहा है, और घर के सामने उसने बड़ी बड़ी तख्तियां लगा रखी कि यहाँ कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, यहाँ कोई अंधेरा नहीं है, यहाँ सब अच्छा, आइए स्वागत है आपका। और वही सीढ़ियों पर सब स्वागत चल रहा है, और घर के भीतर न वो खुद जाता है न किसी और को ले जा सकता, जहां खुद ही नहीं गया वहां दूसरे को कैसे ले जाए। हम जिसे प्रेम करते हैं उसको भी अपने भीतर का हिस्सा नहीं देखने देते, उसे भी हम धोखा ही देते चले जाते, इसलिए कोई प्रेम भी नहीं हो पाता। हम खुद ही डरते हैं अपने को देखने से, तो हम दूसरे को कैसे देखते। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि बैठ के एक आदमी चिल्लाए कि मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, ये मूढ़ता है। आत्म साक्षात्कार का उपाय नहीं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि मैं जानू मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा जानू, उसे पहचानू, उसे पूरी सच्चाई में पहचानू कि मैं ऐसा आदमी हूं, ये मेरे भीतर है। और आप कहेंगे जब दिखाई पड़ जाए तो फिर हम क्या करें, मैं कहता हूं पहले देख लें, जल्दी मत करें कि हम क्या करें, पहले देख लेना जरूरी। और देखने से ही जो करना है वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि हम क्या करें। रास्ते पे आप जा रहे हो और एक सांप आ गया रास्ते पर, फिर आप किसी से पूछते हैं अब मैं क्या करूं, फिर आप पूछते हैं कि जाऊं किसी गुरु के पास पता लगाऊं कि सांप रास्ते पर आ जाए तो क्या करना चाहिए। सांप रास्ते पर दिखा फिर न गुरु की फिक्र न किसी से पूछने की, आदमी छलांग लगाकर घर में आग लग जाए फिर आप गीता खोल के देखते हैं कि घर में आग लगी हो तो क्या करना चाहिए। गीता मीता वही घर में पड़ी रह जाती, आदमी छलांग लगा के बाहर हो जाता। जब जिंदगी की असलियत दिखाई पड़नी शुरू होती है वहां सांप और आग दिखाई पड़नी शुरू होती है, वहां जहर दिखता है तो कोई पूछने नहीं जाता कि क्या करूं, छलांग लग जाती। वो इतनी खतरनाक चीजें हैं कि उनके साथ एक क्षण रहा नहीं जा सकता। एक सडन चेंज, एक जैसे विस्फोट हो गया हो, इस तरह का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जीवन में जो क्रांति आती है वो आपके बदलने से नहीं आती, आपके जानने से आती। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई क्रांति नहीं। नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन, बस ज्ञान ही क्रांति है। लेकिन हम ज्ञान से ही बचते और अज्ञान में जीते, और फिर हम लोगों से पूछते हैं अहिंसा लाना है तो क्या करें, क्रोध हटाना है तो क्या करें, अशांति मिटानी है तो क्या करें, दूसरों से पूछते हैं। एक मित्र मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मैं श्री अरविंद आश्रम गया, शांति नहीं मिली वहां भी, ऋषिकेश गया वहां भी शांति नहीं मिली, किसी ने आपका नाम दिया, आपके पास आ गया, 6 महीने से भटक रहा हूँ, कृपा करके मुझे शांति दे। मैंने उनसे पूछा अशांति लेने के लिए किस आश्रम गए थे? अरविंद आश्रम गए थे, ऋषिकेश गए थे, मेरे पास आए थे। अशांति खुद ही पैदा कर ली, बड़े कैया और चालाक मालूम होते, और शांति दूसरों से पाने के लिए निकले हुए। जिस ढंग से अशांति पैदा किए उस ढंग को समझो, शांति पैदा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अशांति तुमने पैदा की, मैंने पैदा की। तो मैं जानू कि मैंने अशांति कैसे पैदा की, मैं जानता हूं कि मैंने कैसे पैदा किए, उसको बदलना भी नहीं चाहता, अशांति के जो कारण है उनको देखना भी नहीं चाहता। फिर किसी गुरु से पूछता हूं, कृपा हो जाए, प्रसाद मिल जाए भगवान का, कि चित्त शांत हो जाए। अशांति के कारण भी नहीं बदलना और शांत भी होना है, ये असंभव है। इसलिए मैं कहता हूं शांति को खोजना ही मत, अशांति को खोजना। अशांति को जो खोज लेता है वो शांत हो जाता है। अहिंसा को खोजना ही मत, हिंसा को पहचानना। जो हिंसा को पहचान लेता है वो अहिंसक हो जाता है। घृणा को छोड़ना ही मत, जो छोड़ेगा वो खतरे में पड़ जाएगा। क्रोध को छोड़ना ही मत, छोड़ेगा उसके भीतर क्रोध इकट्ठा होने लगेगा। नहीं, क्रोध को जानना, पहचानना, क्रोध को देखना, समझना, और क्रोध विलीन हो जाए। जो अशुभ है वो ज्ञान के सामने टिकता ही नहीं, जैसे दिए के सामने अंधेरा नहीं टिकता, ऐसे ज्ञान के सामने अशुभ नहीं टिकता। वो जो नकली आदमी है उसको देखे, वो नकली आदमी विदा हो जाएगा। वो कब घर छोड़ के चला गया और नकली आदमी आ गया, इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम कहते हैं दूसरे आदमी में कैसे पहचान, दूसरे आदमी में पहचानने की पहली तो बात जरूरत नहीं। दूसरी बात, दूसरे आदमी को पहचानने में समय खोना खतरनाक है। समय बहुत सीमित, समय बहुत अल्प, उसको अपने काम में लगाइए। तीसरी बात, दूसरे आदमी में नकली आदमी देखकर प्रसन्न होने का चित्त होता है, अरे सब नकली है तो हर्ज क्या है अगर हम भी नकली हो। एक तृप्ति मिलती है कि सभी नकली। आदमी सुबह से अखबार पढ़ता है, उसको देखता फला जगह हत्या होगी, फला जगह चोरी होगी, फला जगह फला औरत फला आदमी के साथ बन गई, वो बड़ा खुश होता है। सारी दुनिया खराब, क्यों खुश होता है? क्योंकि सब अपने खराब होने में कोई खास हर्जा नहीं, ऐसा है ही। अगर कोई अखबार अच्छी अच्छी खबरें छापे, अखबार बिकेगा ही नहीं, क्योंकि कौन खरीदे अखबार को? बुरी खबरें छापनी पड़ती है, न मिले तो बनानी पड़ती, झूठी भी गढ़नी पड़ती, क्योंकि बुरा आदमी बुरी खबरें पढ़ने को घर के भीतर जग के बैठा हुआ है, चाय पीकर वो खबर कर रहा है कि न्यूज पेपर कहा, क्यों? क्योंकि वो तृप्त हो सके कि अब दिन भर बुरा करो, सारी दुनिया में बुरा हो रहा है। इसलिए अखबार अच्छी खबर छापने में मजबूर नहीं था, पर बिकेगा नहीं। बुरा आदमी अखबार पढ़ने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है, वो जानना चाहता है कि हर आदमी अपराधी है, क्यों? क्योंकि वो अपने अपराध के बोझ को कम करना चाहता है। जब सभी अपराधी हैं तो हर्ज क्या है? फिर मैं भी हूं, आखिर मैं भी तो सब जैसा ही हूं, फिर बदलने की जरूरत भी क्या है? दुनिया ही ऐसी है, दूसरे की तरफ हम देखते हैं, हम जैसे हैं, उससे बचने के लिए। और जिस आदमी को अपने को बदलना है वो अपनी तरफ देखता है, दूसरे की तरफ नहीं। एक छोटी सी बात, फिर दूसरे प्रश्न की बात करूं। मैंने सुना है जापान में एक फकीर था, एक साधु, एक रात आधी रात अपने कमरे में बैठा हुआ पत्र लिख रहा है। किसी ने दरवाजे पर आके धक्का दिया, कोई चोर, दरवाजा अटका था, खुल गया। चोर ने समझा था साधु सो गया होगा, साधु ने आंखें उठाई ऊपर, चोर घबरा गया, उसने छुरा निकाल लिया। साधु ने कहा छुरे को भीतर रखो, यहां कोई जरूरत ना पड़ेगी, आओ अंदर आ जाओ। चोर इतना घबरा गया, इसलिए नहीं कि साधु के हाथ में कोई छुरा था, जिसके हाथ में छुरा है उस पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि छुरे के खिलाफ छुरा उठाया जा सकता है। वो साधु निहत्ता बैठा था और जोर से हंसने लगा, उसने कहा रख लो छुरा भीतर, कोई जरूरत ना पड़ेगी, आओ बैठ जाओ। कैसे आए, बड़ी लगता है। वो आदमी घबरा हाथ में बैठ गया। वो साधु ने पूछा, कुछ जरूरी काम से ही आए होंगे, इतनी रात कोई भी तो नहीं आता, गांव दूर है, कैसे आए, क्या जरूरत पड़ गई, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बोलो। वो चोर तो घबरा, लेकिन इतने तरह से आदमी के सामने झूठ बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो उस चोर ने कहा क्षमा करें, मैं मुझे जाने दे, मैं किसी काम से नहीं आया, मैं चोरी करने के ख्याल से आया। उस साधु ने कहा चोरी करने के ख्याल, लेकिन बड़ा मुश्किल है, झोपड़े में तो कुछ है ही, अगर आना था तो पहले खबर करनी थी, तो फकीर का झोपड़ा है, हम कुछ इंतजाम करके रखते। बड़ी गलती हो गई, सुबह ही एक आदमी 100 रुपए वेट करता था, मैंने उसे वापस लौटा दिए, नहीं माना तो सिर्फ 10 रुपए रखे, 10 रुपए से काम चल जाए, अब दोबारा कभी आओ तो गरीब आदमी का ख्याल रखना चाहिए, पहले खबर करना चाहिए। अमीर के घर में बिना खबर जा सकते हो, हम गरीब हैं, हमारे घर में बिना खबर किए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा बहुत अपमान होगा। वो चोर तो बहुत घबरा गया, उसकी तो सांस छूट गई कि क्या करे क्या ना करे। उस फकीर ने कहा उस आले में रखे हुए 10 रुपए उठा लो, लेकिन बड़ा दुख मन को होता है कि इतनी रात तुम आए और सिर्फ 10 रुपए। उस चोर ने घबराहट में उसे कुछ होश नहीं है कि क्या कर रहा है, रुपए उठा लिए जाने लगा, तो उस फकीर ने कहा अगर कृपा कर सको और असुविधा ना हो तो 1 रुपया मुझे उधार दे जाओ, बाद में लौटा दूंगा, क्योंकि सुबह से ही जरूरत पड़ेगी। उसने जल्दी से 1 रुपया नीचे रख दिया, दरवाजे से भागने लगा, तो उस फकीर ने कहा ठहरो, कम से कम दरवाजा तो अटका दो और कम से कम धन्यवाद तो दे जाओ, रुपए तो कल खत्म हो जाएंगे, धन्यवाद बाद में भी काम पड़ सकता है। उस चोर की तो सब समझ के बाहर हो गया, चोर को चोर मिल जाए तो समझ के भीतर होता है, चोर को साधु मिल जाए तो समझ के बाहर हो जाता है। चोर चोर को ही पहचान पाते हैं, और जो चोर साधु को भी पहचानते हैं, समझ लेना कि वो साधु भी चोर होगा, नहीं तो पहचान नहीं सकते। चोर चोर को ही पहचान सकता है, साधु तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, उसकी समझ के बाहर हो जाएगा। तो चोर जिन साधुओं को पूजते हैं, समझ लेना कि उन दोनों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं था, ये पूजा नहीं चल सकती। साधु की पूजा बहुत मुश्किल है, साधु की हत्या की जा सकती है, पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अपने ही घर का चोर हो, कपड़े और तरह के पहने हो, तो चल जाएगा। उस साधु ने कहा कि धन्यवाद, पीछे काम पड़ेगा, दरवाजा अटका पागल, और धन्यवाद देना थी। चोर ने घबराहट से धन्यवाद भी दिया, दरवाजा भी अटकाया और भाग गया। 2 साल बाद वो चोर पकड़ा गया, और चोरियों के भी जुर्म उसके ऊपर थे। ये चोरी का भी पता चल गया अदालत को, तो साधु को बुलाया गया पूछने के लिए, क्या इसने कभी तुम्हारे यहां चोरी की थी। चोर डरा हुआ था, क्योंकि साधु की इतनी, उसके शब्द का इतना मूल्य था कि अगर वो कह दे कि हाँ ये एक दफा चोरी करने आया था, तो फिर सब प्रमाण व्यर्थ थे, फिर चोरी सिद्धि हो गई। चोर डरा हुआ कपड़ा, साधु गया, जज ने पूछा इसने कभी चोरी की है, उस साधु ने गौर से देखा, इसने कहा चोरी, चोरी की बात ही अलग, यह आदमी बहुत अद्भुत, 1 रुपया इसका मुझे उधार देना है, 2 साल से खीसे में रखे घूम रहा हूं, इसका कोई पता नहीं। ये रुपया ले, फिर मिला कि नहीं मिला वो तो अदालत की कृपा है कि तुम मिल गया, ये रुपया संभाल अपना, हम मुसीबत में पड़े हुए हैं, ये रुपया कैसे लौटाएं। जज ने कहा का रुपया, ये क्या मामला है। उस साधु ने कहा 9 रुपए 10 रुपए मैंने इसे भेंट किए थे, भेंट के बदले में इसने धन्यवाद दे दिया था, वो बात खत्म हो गई, 1 रुपया इससे मैंने उधार लिया था, वो मुझे वापस लौटाना, और इसको आप चोर कहते हैं, ये चोर नहीं, अगर ये चोर होता तो चोरी करने की जरूरत ही न पड़ती, चोरों को चोरी करने की जरूरत नहीं, राजधानी में बड़े बड़े महल बना के वो बैठे हुए, चोर को चोरी की कोई जरूरत ही नहीं। ये चोर तो इसको चोरी की क्या जरूरत होती, अब तक महल खड़े कर लिया, तक तिजोरियां बन ली होती। ये आदमी बहुत सीधा सादा है। जस तो बहुत घबराया, उसने कहा सीधा सादा, आप कहते हैं आपके घर ये चोरी करने नहीं गया। उसने कहा पागल है ये, जिस घर में कुछ भी नहीं है दो मील गांव छोड़ के वहां गया, ये बहुत दीनहीन, ये बहुत दरिद्र, ये चोर कैसे हो सकता है, ये दयालु। और जिस समाज ने इसे इतना दीनहीन बनाया वो समाज चोर। लेकिन ऐसे आदमी को समझना बहुत मुश्किल हो जाए। ये आदमी इस चोर में भी चोर को नहीं देख पा रहा है, इस चोर में भी ये और कुछ देख पा रहा है जो हमें दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाए। क्यों? हम तो इसमें चोर ही देखना चाहेंगे ताकि हमारे भीतर के चोर को राहत मिल जाए। दूसरे की तरफ देखकर हम अपने को तृप्त कर रहे हैं। अपने को तृप्त इस तरह करना बहुत खतरनाक है। इसलिए मत पूछें कि हम दूसरे में कैसे पहचाने क्या असली है और क्या नकली। जाने खोजे खुद में क्या असली है और क्या नकली। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि पश्चिम में मटेरियलिज्म है, वहां भी लोग शांत नहीं, वहां भी बड़ी अशांति। भारत इस तरह की बातें सुन के बड़ी तृप्ति अनुभव करता है। अच्छा, वो भी अशांत है तो फिर ठीक है, हम भी अशांत है तो क्या वजह। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, गरीब की अशांति में अमीर की अशांति में बुनियादी फर्क। गरीब की अशांति अभाव की अशांति है और अभाव की अशांति बहुत खतरनाक है। अमीर की अशांति अभाव की नहीं, अतिरेक की, एफ्लुएंस की अशांति है, और अतिरेक की अशांति बहुत सौभाग्य। क्यों? क्योंकि गरीब अपनी अशांति में रोटी रोजी के सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकता, और अमीर अपनी अशांति में परमात्मा के संबंध में खोजना और सोचना शुरू कर देता है। गरीब अशांत होता है तो उसकी कामना पदार्थ के लिए होती है, और अमीर अशांत होता है तो उसकी कामना परमात्मा के लिए शुरू हो जाती है। ये बहुत अद्भुत बात कि जो मटेरियलिस्ट हैं, भौतिकवादी हैं, वो आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन जो निपट होते अध्यात्मवादी हैं वो सिवाय भौतिकवादी के और कुछ भी नहीं हो सकते। इसलिए पश्चिम में एक अशांति है, लेकिन वो अशांति सौभाग्यपूर्ण है। पश्चिम उस जगह पहुंच गया है जहां से पदार्थ व्यर्थ हो जाएगा, धन मिल गया है, मकान मिल गए हैं, सब मिल गया है जो मिल सकता था, लेकिन अब क्या करें, अब कहां जाएं, अब कहां खोजें। बाहर खोज लिया है, बाहर जो मिल सकता था मिल गया है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। पश्चिम की भीतर की खोज शुरू हो जाएगी, हो गई है। लेकिन भारत में बाहर की खोज ही पूरी नहीं हो पाई तो भीतर की खोज कैसे शुरू हो। रोटी ही नहीं मिल पाई, प्रार्थना कैसे शुरू हो। नहीं, हम कहेंगे गलत कहते हैं आप, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना भी रोटी के लिए होती है। वो प्रार्थना भी प्रार्थना नहीं है, रोटी ही है। मंदिर में एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, खोलो उसके हृदय को और पूछो क्या मांग रहे हो। मांग रहा है कि लड़की की शादी नहीं हो रही, कहीं शादी लगा दो, ये अध्यात्मवाद। मांग रहा है कि लड़का बीमार है, दवा के लिए पैसे चाहिए, भगवान या तो पैसे दिलवा दो या लड़के की बीमारी ठीक कर दो, ये अध्यात्मवाद। मांग रहा है कि नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगवा दो, ये अध्यात्मवाद है। गरीब आदमी की प्रार्थना भी पदार्थ के लिए ही हो सकती, परमात्मा के लिए कैसे होगी। वो अगर परमात्मा को भी मांगेगा तो इसलिए कि पदार्थ मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए। मैं आपसे कहता हूं पश्चिम भी अशांत है, पूरब भी, लेकिन पश्चिम की अशांति बहुत दूसरी है पूरब की अशांति। पूरब की अशांति गरीब की अशांति है। गरीब की अशांति क्या सोचती है, क्या मानती है? गरीब की अशांति से मटेरियलिज्म पैदा होता है, भौतिकवाद पैदा होता है। अमीर की अशांति से अध्यात्मवाद पैदा होता है। हिंदुस्तान के तीर्थंकरों का इतिहास उठाकर देखें, जो जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के, हिंदुओं के भगवान सब राजाओं के लड़के। हिंदुस्तान में गरीब का एक भी बेटा अब तक तीर्थंकर और राजा अवतार नहीं हो सका भगवान का। क्यों? कुछ कारण है। बुद्ध के घर में सब कुछ है, महावीर के घर में सब कुछ है, और फिर भी शांति नहीं है, तो भीतर की यात्रा शुरू होगी। महावीर को एक गरीब के घर में रख दो, भूख में पैदा हो, नंगे पैदा हो, फिर नंगे होने का ख्याल कभी पैदा नहीं हो, फिर यही ख्याल होगा कि कपड़े कैसे मिल जाए, मकान कैसे मिल जाए, रोटी कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले। धर्म समृद्ध जीवन से पैदा होता है। मेरे हिसाब में धर्म जो है समृद्धि की आखिरी लग्जरी। जब समृद्ध होता है समाज तो धर्म के फूल खिलते हैं, गरीब समाज में नहीं। लेकिन गरीब समाज बड़ी तरक्कियां कंसोलेशन खोजता है। वो ये कहता है अरे तो तुम भी तो अशांत हो, तुम्हारे पास हवाई जहाज है, रॉकेट है, चांद पर जा रहे हो, क्या फायदा, तुम भी अशांत हो। बड़ी राहत मिलती है मन को, हम भी अशांत है, फिर क्या दिक्कत है, तुम भी अशांत हो, तुम्हारे यहाँ भी तो सब अशांति है, तुम भी तो पूरब आते हो पूछने की शांत कैसे हो जाए, तो फिर क्या जरूरत है हमें। मैंने सुना है, एक मित्र एक कहानी मुझे सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि एक स्टेशन पर हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन खड़ी, सारे लोग चढ़ रहे हैं डब्बों में, और हर आदमी यही चिल्ला रहा है कि जल्दी अंदर जाओ, सामान चढ़ाओ, गाड़ी छूटने को है, जगह घेरो, स्थान बनाओ। पांच सात मित्र एक आदमी को घेरे खड़े हैं, उसे खींच रहे हैं, और वो आदमी दलीलें कर रहा है, गाड़ी का गार्ड सीटी बजा रहा है, झंडी दिखा रहा है वो आदमी, और मित्र कह रहे हैं जल्दी अंदर चलो। वो मित्र कह रहा है पहले एक बात बता दो, इस गाड़ी से उतरना तो नहीं पड़ेगा, अगर उतरना ही पड़ा हो तो फिर चढ़ने की क्या जरूरत, चढ़ने से क्या फायदा, अगर उतरना ही है तो चढ़े क्यों। उस आदमी का दलील थी, वो ये कह रहा है कि अगर उतरना भी पड़ेगा इस गाड़ी से फिर हम नहीं चढ़ते, अगर न उतरना हो तो चढ़ते हैं। अब वो मित्र कैसे समझाएं, गाड़ी छूटने को उन्होंने जबरदस्ती उस आदमी को बिना समझाए भीतर गाड़ी के अंदर कर लिया। फिर गाड़ी हरिद्वार पहुंच गई, अब गाड़ी उतरने को है, सारे लोग उतर रहे हैं, पिछले स्टेशन पर सारे लोग चिल्ला रहे थे अंदर चलो, अब सारे लोग चिल्ला रहे हैं बाहर उतरो, गाड़ी छूटने को, नीचे उतरो, सामान निकालो, जल्दी बाहर आओ। अब वो मित्र फिर उसको पकड़े, वो मित्र कह रहा हम उतरेंगे नहीं क्योंकि हमको चढ़ाया, क्यों जब चढ़ गए तो उतरे क्या, हम वैसे लोग नहीं है कि जब चढ़ गए तो उतर जाए, अब हम उतरने वाले नहीं, जब उतरना नहीं था तो हम उतरे ही हुए थे, हमको चढ़ाया क्यों। और मित्र कह रहे हैं तुम बिल्कुल पागल हो, उतरे हुए तुम अमृतसर पर थे, हरिद्वार है, अगर वही उतरे रह जाते तो अमृतसर पर ही रह जाते, हरिद्वार नहीं आ पाते, ये हरिद्वार है, यहाँ उतरो, अब यात्रा पूरी हो गई। हिंदुस्तान का गरीब आदमी कहता है कि अगर समृद्ध होने से भी अशांति रहती तो हम समृद्धि क्यों, हम चढ़े ही क्यों, बकवास छोड़ो, हम गरीब ही ठीक है, अशांत तो हम पहले से हैं, लेकिन ये अमृतसर है ख्याल रखना, वो हरिद्वार, वे पहुंच के उतर रहे हैं, आप पहुंचे ही नहीं है, दोनों के बिंदुओं में भेद है, वे जहां खड़े हैं वो समृद्धि के बाद, हम जहां खड़े हैं समृद्धि के पहले। इसमें सच समझ लेना जरूरी है। एक आदमी भूखा मर रहा है अकाल में, बिहार में अकाल पड़ा हुआ है, एक आदमी भूखा मर रहा है, और दूसरा आदमी उरली कांचन में आके उपवास कर रहा है। फर्क समझते दोनों, ये आदमी ज्यादा खा गया, ओवरफेड, जो उरली कांचन में आया हुआ है, ये ज्यादा खाने की वजह से बेचारा उपवास कर रहा है। चले जाओ बिहार में और वहां भूखे आदमी से कहो कि तू बड़ा सौभाग्यशाली, भगवान की कृपा कि उरली कांचन जाने की जरूरत नहीं, तो यही उपवास कर रहा है। तो उसकी समझ के बाहर होगा कि आप क्या कह रहे हैं, उपवास, मैं भूखा मर रहा हूं। उपवास करने वाला भूखा नहीं मर रहा है, ज्यादा खा गया है, ज्यादा खाए को उतार रहा है, वो वहां लौट रहा है नॉर्मल होने की हालत में। वो आदमी बेचारा, उसको खाने नहीं मिला, वो मरने की हालत में, उसे भोजन चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो सके। इन दोनों की यात्राएं अलग है, एक अमृतसर पर है, एक हरिद्वार पर। उपवास में और भूखे मरने में फर्क है। गरीब आदमी भूखा मरता है, अमीर आदमी उपवास करता है। जिन समाजों के पास ज्यादा पैसा होता है उन समाजों में उपवास करने वाला धर्म प्रचलित हो जाता है। जैसे जैन में उपवास करने वाला धर्म प्रचलित है, ओवर फेड सोसाइटी, और कोई कारण नहीं। गरीब आदमी में उपवास की क्रीड नहीं चल सकती, उपवास का पंथ नहीं चल सकता। गरीब आदमी कहेगा हम उपवास से है ही, ये कहां की बातें कर रहे हो, हमें कुछ ऐसा धर्म बताओ कि कभी कभी उत्सव का दिन आ जाए धर्म का, उस दिन हम अच्छा खाना भी खा सके। तो गरीब आदमी का जो धर्म होगा उसमें धार्मिक दिन पर ज्यादा खाना खाया जाएगा, अमीर आदमी का जो धर्म होगा उसमें धार्मिक दिन पर भूखा रह जाएगा। इसके कारण ये पीछे वो अमीर और गरीब का मामला है, उसमें कुछ और मामला नहीं है। महावीर नग्न खड़े हो गए, वे राजपुत्र थे, उन्होंने श्रेष्ठतम कपड़े पहने। अच्छे अच्छे कपड़े भी अगर मिलते रहे और आगे अच्छे कपड़े मिलने का दरवाजा बंद हो जाए, मतलब आखिरी कपड़े मिल जाए, तो उनसे बोर्डम शुरू हो जाती, आदमी उगने लगता है। फिर वो आदमी कहता है गरीब होने का मजा लेना चाहिए। सिर्फ अमीर आदमी गरीब होने का मजा ले सकता है, ध्यान रखना, गरीब आदमी कभी गरीब होने का मजा नहीं ले। गरीब आदमी को अमीर होने में थोड़ा बहुत मजा आ सकता है, गरीब होने में नहीं। इसलिए गरीब अमीर होना चाहता है, और जब अमीर अपनी अमीरी पे पहुंच जाता है तो फिर गरीबी की कल्प शुरू हो जाती है। अभी मैं बनारस में था, हिप्पी और बीटनिक और बीटल बनारस की सड़कों पर सैकड़ों आते। दो हिप्पी मुझसे मिलने आए, मैंने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, ये वो करोड़पतियों के लड़के हैं अमरीका में, और बनारस की सड़कों पर 10 पैसा मांग रहे खड़े हो। मैंने उनसे पूछा तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बिना चप्पल के बनारस की गर्म सड़कों पर चल रहे हो, झाड़ों के नीचे सो रहे हो, 10-10 पैसे भीख मांग रहे हो, तुम्हारे पास सब है। उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा वो सब है लेकिन उस टाइम ऊब गए। अब गरीबी बड़ा चेंज मालूम पड़ती, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, फैला के मांग रहे, वृक्ष के नीचे सो गए, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये आनंद किसको आ रहा है, ये बड़े महलों में जो ऊब गया है उसको। सड़क के किनारे जो पड़ा है उसकी समझ के बाहर है कि कैसा आनंद आ रहा है आपको। बड़ा आदमी जिसके घर में 10-25 कारें हैं, पैदल चलना चाहता है, कारों में मजा नहीं आता, पैदल चलना चाहता है। पैदल चलने में बड़ा सुख मालूम होता है। रॉकफेलर या मार्डन जैसे लोग जब सड़क पर पैदल चलते हैं तो सारी सड़क के लोग चौंक कर देखते हैं, रॉकफेलर जा रहा है पैदल। एक गरीब आदमी भी निकलता है वहीं से पैदल, कोई उसकी तरफ नहीं देखता, और उस गरीब आदमी के बगल से कार फर्राती हुई निकलती है, धूल उड़ाती हुई, उसकी छाती जल जाती है। सोचता है कब कार में बैठे हुए लोग कितना आनंद उठा रहे होंगे, कब मैं बैठूं। मेरे एक मित्र बेल्जियम गए हुए, रास्ता भटक गए, कार से ही यात्रा कर रहे थे यूरोप। एक रास्ते पर जहां कोई नहीं, एक बूढ़ा किसान सड़क के किनारे बैठा हुआ तमाकू पी रहा, गाड़ी रोक कर उससे पूछा ये रास्ता कहां जाएगा, वो चुप रहा। फिर पूछा कि क्या आप सुनते नहीं, उसने कहा मैं सुनता हूं लेकिन किसी कार वाले से पूछो हम पैदल चलने वाले, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या संबंध, तुम कार वाले हम पैदल चलने वाले। किसी कार वाले से पूछो कि रास्ता कहां जाता है, हम अलग ही तरह के आदमी, हम पैदल चलने वाले, हमसे तुम्हारा संबंध क्या। उन्होंने मुझसे कहा उस आदमी ने यह कहा कि हमसे तुम्हारा संबंध ही नहीं है, तुम दूसरे तरह के आदमी, तुम उनसे पूछो जो तुमसे संबंधित है, हमसे क्या पूछते हो। हम पैदल चलने वाले, कोई पैदल चलने वाला होगा तो हम बताएंगे कि रास्ता कहां जाता है। पैदल चलने वाले के मन में आग लग जाती है, कार बगल से गुजरती है तब ईर्ष्या से भर जाता है। कोई उसे नहीं देखता कि ये पैदल जा रहा है, लेकिन जब कार में चलने वाला आदमी पैदल चलता है चारों तरफ लोग देखते। अब मजाक समझ लीजिए आप, गरीब आदमी कार में क्यों बैठना चाहता है? क्योंकि गरीब आदमी को कार में बैठे तो लोग देखते हैं, और अमीर आदमी जब पैदल चले तो लोग देखते हैं। दोनों की आकांक्षा एक है कि लोग देखें, लेकिन अमीर जब पैदल चले तब देखेंगे और गरीब जब कार में बैठे तब देखेंगे। दोनों की आकांक्षा में बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन अमीर की आकांक्षा और गरीब की आकांक्षा में स्थान का फर्क है। और वो स्थान ये है कि अमीर पहुंच के लौट रहा है, अमीर अनुभव से लौट रहा है, गरीब अनुभव को पहले खड़ा है। इसलिए गरीब अगर सन्यासी भी हो जाए तो भी ठीक अर्थों में सन्यासी नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसने भोगा नहीं है उसका त्याग कैसे कर सकता है? वो उसके मन में भोगने की कामना बनी रहती। इसलिए गरीब अगर सन्यासी हो जाए तो बहुत जल्दी आश्रम खड़ा करेगा, और अमीरों के सारे ढंग उस आश्रम में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। गरीब अगर सन्यासी होगा तो आश्रम खड़ा करेगा, अमीर अगर सन्यासी होगा तो आश्रम खड़ा नहीं करेगा। जान के आप हैरान होंगे कि महावीर के सन्यासियों ने कोई आश्रम खड़ा नहीं किया, पैदल चलते रहे, उन्होंने आश्रम खड़ी नहीं किया। वो धनी घरों से आने वाले लोग थे, वो बड़े बड़े मकानों में रह चुके थे, बड़े मकान बनाने का कोई सवाल नहीं था। गरीब घरों से जो सन्यासी आए जिन समाजों के, उन्होंने बड़े बड़े आश्रम खड़े कर लिए, और आश्रम में वही इंतजाम कर लिया जो गरीब आदमी अपने महलों में नहीं कर पाया। एक शंकराचार्य है, कोई भी शंकराचार्य है, सोने का सिंहासन सांस लेके चलते, ये गरीब आदमी का सबूत है। ये गरीब घर से आ रहा आदमी, गरीब ब्राह्मण है, सन्यासी हो गया, सोने के सिंहासन पर बैठता। वो कहता नीचे मैं नहीं बैठूंगा, मैं सोने के सिंहासन पर बैठूंगा। सोने के सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, गरीब ब्राह्मण है, मौका मिला नहीं, अब सन्यासी हो गया, अब मौका मिल गया। वो कहता हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। आगे सिंहासन चलता है, पीछे वो गरीब ब्राह्मण सन्यासी चलता है। वो कहता पहले सोने का सिंहासन रखो फिर हम बैठे। महावीर के लिए ले जाओ सोने का सिंहासन, वो कहेंगे क्या यहाँ ले आए, हम छूते नहीं, अलग हटाओ यहाँ से। क्यों, ये फर्क क्यों है, ये फर्क क्या है? ये फर्क ये है कि जो सोने के सिंहासनों से उतर के आया है उसे सोने के सिंहासनों में कोई अर्थ नहीं रह गया है, लेकिन जिसके मन में गरीब की जो कामना थी वो रह गई है। अगर कोई भी मौका मिल जाए तो वो अमीर दिखाने के ढोंग पूरे पूरे करेगा, वो करेगा ही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम में अशांति है, लेकिन वो अशांति बहुत शुभ है, और भगवान वैसी अशांति इस मुल्क को कब देगा इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इस मुल्क की जो अशांति है बहुत दुखद है, अभाव की अशांति है, उससे हम कब मुक्त हो जाएं तो अच्छा। ये मुझे दिखाई पड़ता है कि पूरब के मुल्क धीरे धीरे भौतिकवादी होते चले जाएंगे, पश्चिम के मुल्क धीरे धीरे आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, होगा ये होगा ही। और जिन दिनों पूरब अध्यात्मवादी था वो उन दिनों था जब पश्चिम गरीब था और पूरब अमीर था। जब पूरब में भी अमीरी थी तो पूरब अध्यात्म की बातें करता था, अब अमीरी पश्चिम चली गई, पेंडुलम बदल गया है, अब वो अध्यात्म की बातें करेंगे, अब आप नहीं, अब आपको तो कम्युनिज्म की बात करनी पड़ेगी, समाजवाद की बात करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, आपको तो बड़े उद्योग तंत्र खड़े करने पड़ेंगे, आपको तो मटेरियलिज्म की बात करनी पड़ेगी, आपको साइंस की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नासमझी में पड़ जाएंगे, अमृतसर तो खड़े रह जाएंगे और कहेंगे हरिद्वार के लोग उतर रहे हैं तो हम चढ़े ही क्यों, हम यही रुके रह जाएं, जब उतरना ही है तो हम चढ़ते ही नहीं। भारत में इस तरह की बातें समझाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि देखो पश्चिम की तरफ सब है फिर भी दुखी है, इसलिए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में गरीबी की एक कल्ट, गरीबी का एक पंथ चल रहा है, दरिद्र को हम दरिद्र नारायण कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। दरिद्र नारायण गरीबी को मैग्निफाई कर रहे हैं, गरीबी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गरीबी को सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं ये दरिद्र नारायण, ये नकल है, लक्ष्मी नारायण शब्द तो होता था, द्रविड नारायण शब्द बिल्कुल नया, अभी अभी गढ़ा गया। लक्ष्मी नारायण शब्द पुराना, पैसा जिसके पास था उसको हम लक्ष्मी नारायण कहते थे, गरीब को हम कहते हैं कि दरिद्र नारायण है। बनर कासे एक मित्र ने जाकर कहा कि गांधी जी कहते हैं कि दरिद्र नारायण, दरिद्रता भी एक आध्यात्मिक बात बनाए दे रहे हैं। वो थर्ड क्लास में चलते हैं और कोई पूछता है थर्ड में क्यों चलते हैं, वो कहते हैं चूंकि फोर्थ क्लास नहीं है। वो गरीबी को एक आदर दे रहे हैं। बनरसा ने कहा मैं गरीबी को घृणा करता हूं उतनी ही जितनी प्लेग को, मलेरिया को, और दुनिया से गरीबी मिटनी चाहिए, जड़मूल से मिटनी चाहिए। गरीबी को बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीबी को अगर आदर देंगे तो फिर गरीबी मिटेगी नहीं, बचेगी। और हिंदुस्तान गरीबी को आदर देगा, और आदर देने के लिए वो तरकीबें खोजता है। वो एक तरकीब तो ये खोजता है कि देखो जिनके पास सब है उनके पास भी क्या है, आसान तो वो भी है, आसान हम भी है, खत्म हो गई बात। कुछ कुछ वैज्ञानिक साधनों से संपत्ति पैदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बुनियादी फर्क ठीक से समझ लेना चाहिए। गरीब आदमी भीतर से हमेशा अमीर होना चाहता है, ये स्वाभाविक है। और अगर समझ बूझ के उसने अपने को गरीब बना के रोक लिया तो वो अमीर भी नहीं हो पाएगा, और अमीरी के बाद जो गरीबी का सुख है वो भी उसे कभी नहीं मिल पाएगा। अगर सारी दुनिया समृद्ध हो जाए, और सारी दुनिया समृद्ध हो सकती है, आज विज्ञान ने वो स्थिति पैदा कर दी है कि अगर दुनिया से राष्ट्र मिट जाएं, अब राष्ट्र भर एक बीमारी रह गई है जिसकी वजह से दुनिया गरीब। अगर दुनिया के राष्ट्र मिट जाएं, सारी दुनिया एक हो जाए, तो आज विज्ञान ने इतनी ताकत पैदा कर दी है कि न किसी को भूख रहने की जरूरत है, न किसी को गरीब रहने की, सब समृद्ध हो सकते हैं। और अगर सब समृद्ध हो जाएं, तो मैं आपसे कहता हूं समृद्धि फिजूल हो जाएगी, और पहली तरफ दुनिया में सरलता पैदा होगी, सादगी पैदा होगी। अब तक पैदा नहीं हो सकती, अब तक सादगी एक तपश्चर्या रही है, लेकिन अगर दुनिया पूरी समृद्ध हो जाए तो सादगी सहजता हो जाए। अगर सारी दुनिया में संपत्ति बिखर जाए तो वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे पानी और हवा है, कोई उसकी चिंता नहीं करेगा, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि धन का मोह मत करो, धन छोड़ो, त्याग करो, समझाना ही नहीं पड़ेगा। धन कम है इसलिए धन का मोह है, धन थोड़े लोगों के पास है इसलिए धन की आकांक्षा है, धन इतना कम है कि धन की तृष्णा है, धन इतने मुश्किल से मिलता है कि आदमी सब गंवा के धन को इकट्ठा कर लेता और धन में कुछ भी नहीं पाता, आखिर में सब मुश्किल में पड़ जाता। धन जिस दिन हवा पानी की तरह होगा, और आज हो सकता है, लेकिन जिस देश में लोग गरीबी को आदर देंगे और कहेंगे कि हम तो चरखा चलाएंगे, हम बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, हम तो पैदल चलेंगे, हम हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, हम तो बड़ी मशीनरी लगाएंगे, हम तो ग्राम उद्योग चलाएंगे, हम तो गांव गांव में स्वावलंबी बनेंगे, हम सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, ऐसी बातें करने वाली कौन गरीबी रहेगी और उसका चित्त हमेशा भौतिकवादी रहेगा, वो कौन कभी भी धार्मिक नहीं हो सकती और आध्यात्मिक भी नहीं हो सकती। लेकिन ये बड़ी उल्टी बातें मालूम पड़ती हैं, क्योंकि हमको हमेशा यही सिखाया गया है, हमें हमेशा यही सिखाया गया कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे धन कम है इसलिए लोगों को समझाना पड़ता है कि धन कुछ भी नहीं है। इस समझाने में भी कि धन मिट्टी है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, जो समझाता है वो भी बताता है कि धन जरूर कुछ है, नहीं तो समझाने की कोई जरूरत नहीं। हम कभी नहीं कहते लोगों से जाते कि मिट्टी मिट्टी है, हम ये कहते हैं सोना मिट्टी है, सोना मिट्टी नहीं होगा, कभी कहते हैं नहीं, नहीं कहते, कोई जरूरत नहीं थी कहने। हम कभी नहीं कहते कि कंकड़ पत्थर है, हम कहते हैं हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर, क्यों? ये हम किसको समझा रहे हैं? हम जो समझाते हैं ठीक उससे उल्टी हालत होगी, इसलिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो समझाने की जरूरत नहीं। मेरी समझ ये है 5000 साल हो गए समझाते लोगों को, कौन धन से मुक्त हुआ है? हाँ, कुछ लोग मुक्त होते हैं, और वे वही लोग हैं जो किसी न किसी अर्थों में धन के अनुभव से गुजर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग और भी मुक्त होते हैं, लेकिन वो मुक्त होते दिखाई देते हैं, वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। वो धन से मुक्त होते ही नहीं, धन छोड़ देते हैं लेकिन मुक्त नहीं होते। वे हमेशा धन को पकड़े ही रहते हैं, नए नए रूपों में पकड़े रहते हैं। मैं जयपुर में था, एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि फला फला मुनि है, बहुत बड़े सन्यासी हैं, आप उनसे मिलिएगा, आपको बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा तुमने किस तराजू से पता लगाया कि वो बहुत बड़े मुनि, कैसे तौला तुमने कि बहुत बड़े सन्यासी? एक बड़े धनी आदमी को तौला जा सकता है कि बड़ा धनी है, क्योंकि धन के सिक्के नापे जा सकते हैं। एक आदमी को तौला जा सकता है कि वो बहुत बड़े पद पर है, क्योंकि पद के सिक्के नापे जा सकते हैं। मैंने कहा तुमने कैसे पता लगाया कि बहुत बड़े सन्यासी? उसने कहा पता, खुद जयपुर महाराज उनके चरण छूते। तो मैंने उससे कहा ठीक से समझ लो, जयपुर महाराज बड़े हैं वही मापदंड, अगर जयपुर महाराज उनके चरण न छूते हो सन्यासी के, सन्यासी छोटे हो जाएंगे। जयपुर महाराज क्यों बड़े हैं? क्योंकि धन उनके पास ज्यादा है। तो धन ही सन्यासी को भी नाप रहा है, धन की ही तौल पर तराजू पर सन्यासी भी नापा जा रहा है। अगर गरीब का बेटा सन्यासी हो जाए कोई नहीं कहेगा, त्यागी लोग पूछेंगे था क्या जिसको छोड़ा, था ही नहीं कुछ, कुछ काम नहीं करना चाहता था, काहिल है, सुस्त है, अनएम्प्लॉयड था, बेकार था, सन्यासी हो गया। लेकिन अमीर का बेटा सन्यासी हो जाए लोग कहते हैं मान क्या किया। इसलिए अगर जैनों के बौद्धों के ग्रंथ पढ़े तो उनमें लिखा हुआ मिलेगा, इतने घोड़े थे महावीर के पास, इतने हाथी थे, इतने रत्न थे, इतने रथ थे, इतना ये था, इतना ये था, इतना लंबा सिलसिला बताते हैं वो सब होने का। क्यों? क्योंकि उसी से नापा जाएगा कि महावीर कितने बड़े त्यागी, और तो कोई रास्ता नहीं। क्या कहानी बहुत अद्भुत है महावीर की। कहानी यह है कि महावीर का पहले गर्भ एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, एक गरीब ब्राह्मणी के पेट में हुआ है। कहानी बड़ी अर्थपूर्ण, देवताओं ने कहा ऐसा कहीं हुआ है कि तीर्थंकर गरीब के घर में पैदा होगा, और अगर गरीब के घर में पैदा होगा तो लोग पहचान ही नहीं सकेंगे। तो देवताओं ने गरीब ब्राह्मणी के पेट से निकाल के महावीर को राजा की पत्नी के पेट में रख दिया, और राजा की पत्नी के पेट के गर्भ को निकाल के ब्राह्मणी के पेट में रख दिया। देवताओं ने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो महावीर को कभी कोई पहचान नहीं सकता था कि कितने बड़े त्यागी। कितने ही बड़े त्यागी होते लेकिन पहचानना मुश्किल हो जाता, क्योंकि तौलना मुश्किल हो जाता। रुपये से हम तौलते हैं त्याग को भी। और ये जो लोग निरंतर भौतिकवाद को गाली देते हैं, निरंतर जब कोई आदमी कहता है मटेरियलिस्ट तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी भारी निंदा कर रहा है वो। लेकिन आपने कभी सोचा हर आदमी मटेरियलिस्ट? हर आदमी महावीर को भी भोजन करना पड़ेगा और बुद्ध को भी, और भोजन मैटर है, कोई आत्मा नहीं है। महावीर को भी सांस लेनी पड़ेगी, कृष्ण को भी, मुझको भी सांस लेनी पड़ेगी, आपको भी। और सांस सांस मैटर है, कोई आत्मा नहीं है। जीना ही मैटर के भीतर है, जीना ही पदार्थ के बीच है, जीवन ही पदार्थ के बीच है। तो पदार्थ से भाग कर जाओगे कहां, कैसे जाओगे? और सच तो ये है कि पदार्थ और जिसे हम परमात्मा कहते हैं ये दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो नाम। कहीं ऐसा नहीं है कि पदार्थ कुछ अलग है और परमात्मा कुछ अलग है। पदार्थ जो दिखाई पड़ता है वो परमात्मा है, और परमात्मा जो पदार्थ नहीं दिखाई पड़ता है वो पदार्थ है। द विजिबल गॉड, वो जो दिखाई पड़ता है परमात्मा, उसका नाम पदार्थ। द इनविजिबल मैटर, जो पदार्थ नहीं दिखाई पड़ता उसका नाम परमात्मा। परमात्मा ही सघन होकर पदार्थ है, और पदार्थ ही विरल होकर परमात्मा। कोई परमात्मा और पदार्थ दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो रूप है। इसलिए ये सब पागलपन की बातें हैं कि कोई कहे कि फला मटेरियलिस्ट है और हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम अध्यात्मवादी हैं और फला भौतिकवादी। इस तरह की बातें सिर्फ अज्ञान के सबूत हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी पदार्थ पर ही रुक जाए और आगे खोज न करे कि पदार्थ के और सूक्ष्मतम लोग भी हैं जहां परमात्मा की। आदमी पदार्थ से रुक सकता है, लेकिन जो पदार्थ को ही नहीं पकड़ पाता समझ पाता वो और आगे कैसे बढ़ पाए। वो सिर्फ गालियां दे सकता है, गालियां देने से तृप्ति मिलती और कुछ भी नहीं हो। एक पश्चिम का विचारक है, वो हिंदुस्तान आया हुआ है। एक दो छोटी सी घटनाएं फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। वो हिंदुस्तान आया, वो दिल्ली उतरा, वो जैसे दिल्ली के स्टेशन पर उतरा एक सरदार जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जहाज माइक्स उसका नाम, सरदार ने हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बिना उसके कुछ कहे वो सरदार बताने लगा भविष्य और अतीत और जन्म और मृत्यु और रेखाओं का अर्थ। उस चार्ज माइक्स ने कहा क्षमा करिए, मैं जानना ही नहीं चाहता हूं, मैं जानना ही नहीं चाहता हूं, आप माफ करिए, मुझे भविष्य को जानने की कोई उत्सुकता नहीं है, मैं अभी जीना चाहता हूं। इसी क्षण जब भविष्य आएगा तब फिर जीऊंगा, अभी तो भविष्य आया नहीं है, जी सकता नहीं हूं, इसलिए उसकी फिजूल बकवास में समय नहीं खोना मुझे, मैं अभी जीना चाहता हूं। उस सरदार ने कहा मटेरियलिस्ट हो तुम, अभी जीना चाहते हो, और जो भविष्य की रेखा पूछ रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कब मरूंगा, ये अध्यात्मवादी, सच बात यह है कि ये उस भौतिकवादी से ज्यादा भौतिकवादी, वो बेचारा आज की फिक्र कर रहा है, ये कल की भी फिक्र कर रहा है, इसकी एंजाइटी, इसकी चिंता, इसका लोभ कल तक फैला हुआ है। लेकिन वो सरदार जी बताए ही चले गए। उस आदमी ने कहा माफ करिए, मैं सिर्फ शिष्टता, बस अपना हाथ आपसे नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन सरदार ने कहा मेरे दो रुपये फीस हो गई, इतनी देर मैंने बताया, दो रुपये मेरी फीस दे दीजिए। उस आदमी ने दो रुपये फीस दे दी, सरदार फिर और आगे बढ़ने लगा। उस आदमी ने कहा माफ करिए, आपकी फीस फिर हो जाएगी, वो मैं जानना नहीं चाहता। सरदार ने क्या कहा पता है, कहा कि तुम भौतिकवादी हो, मेरे दो रुपये के पीछे भविष्य भी नहीं जानना चाहते। जॉर्ज माइक्स ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि भौतिकवादी कौन था समझ नहीं पाया, मैं या वो आदमी जो बता रहा है, वो दो रुपया खींचने के लिए जबरदस्ती मुझे बताया जाता है, और जब मैं इनकार करता हूँ, दो रुपए दे चुका हूँ और आगे दो रुपए देने से इनकार करता हूँ, तो मुझे गाली देता है कि तुम भौतिकवादी हो, पश्चिम के लोग दो रुपए के पीछे मरे जा रहे। ये हमारी चित्रदशा अध्यात्मवाद की, हम बहुत भौतिकवाद के भी नीचे तल पर खड़े, लेकिन अपने मन को फुलाने के लिए अध्यात्म की बातें किए चले जा रहे हैं। और क्या करते हैं अध्यात्म की बात? एक दूसरी घटना मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हुआ। एक विचारक, एक किताब पढ़ा, स्वामी शिवानंद ने एक किताब लिखी है ऋषिकेश के, अब तो उचल बसे स्वर्गीय हो गए। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो ओम का जाप करे निरंतर, सच्चे भाव से भावना से ओम का पाठ करे, उसको कभी कोई बीमारी नहीं छू सकती, वो सदा स्वस्थ रहेगा। यहां तक कि अगर ओम का पूरे भाव से पाठ किया जाए तो उस ओम का पाठ करने वाले को मृत्यु नहीं आती, वो अमर हो जाता। एक डॉक्टर ने ये पढ़ा और उसने ये भी पढ़ा कि शिवानंद जी पहले खुद डॉक्टर थे सन्यासी होने से पहले, तो उसने कहा एक डॉक्टर जब ऐसी बात लिखता है तो किसी आधार पर लिखता होगा। वो आदमी यूरोप से हिंदुस्तान आया, वो भागा हुआ ऋषिकेश गया और उसने कहा कि मैं जाके पहले उनके दर्शन कर लूं और ये ओम का पाठ सीख लूं, क्योंकि अगर ओम के द्वारा सब बीमारियां दूर हो सकती हैं तो ये मेडिकल कॉलेज और ये मेडिकल का इतना जाल और इतनी दवाइयां ये सब फिजूल होता है, इतनी सस्ती तरकीब मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है। वो गया, उसने जाके स्वामी जी के दफ्तर में जाके क्लर्क को पूछा, उनके सेक्रेटरी को पूछा कि मैं स्वामी जी के दर्शन करना चाहता हूँ इसी वक्त। उनके सेक्रेटरी का स्वामी जी अभी नहीं मिल सकते, उसने कहा क्यों? वो बीमार पड़े हैं और डॉक्टर उनकी परीक्षा कर रहा है। उसने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता कि स्वामी जी बीमार पड़ जाए, उन्होंने तो लिखा है किताब में तो ओम के पाठ करने से कोई बीमारी कभी नहीं आती, वो तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि उसने लिखा है ओम का पाठ करने से मृत्यु भी पास नहीं आती, आदमी अमर हो जाता है। तो उस सेक्रेटरी ने क्या कहा पता है, उसने कहा तुम सब भौतिकवादी हो, तुम समझे नहीं उनका मतलब, वो आत्मा की अमरता की और आत्मा के स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, शरीर की नहीं। अब आत्मा कभी मरती है? अगर मरती हो तो फिर ओम का पाठ करने से अमर हो सकती है। आत्मा कभी बीमार पड़ती है? अगर बीमार पड़ती हो तो ओम के पाठ करने से स्वस्थ हो सकती है। वो बेचारा हैरान हो गया, उसने कहा कि तो बात शरीर की होनी चाहिए, शरीर ही बीमार पड़ता है, शरीर ही मरता है। लेकिन उस सेक्रेटरी ने कहा आप अजीब से आदमी आ गए, हजारों आदमी आते हैं और हजारों आदमी स्वामी जी की किताब पढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न कोई भी नहीं उठाता, हम कभी इस तरह के प्रश्न उठाएंगे नहीं। अगर हमको स्वामी जी बीमार भी मिल जाए, मरे हुए भी मिल जाए, तो हम कहेंगे स्वामी जी लीला दिखा रहे, स्वामी जी कहीं मर सकते, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। अरविंद मर चुके हैं, लेकिन अरविंद आश्रम में अभी भी ये माना जा रहा है कि वो जिंदा है, अभी मरे नहीं। अरविंद आश्रम में कोई मानने को राजी नहीं कि अरविंद मर गए, क्योंकि अरविंद ने अपनी किताबों में लिखा है कि मैंने फिजिकल इमॉर्टेलिटी को पा लिया, मैं शारीरिक रूप से अमर हो गया, और मेरे योग का जो पालन करेगा वो शारीरिक रूप से अमर हो जाएगा, वो कैसे मर सकते। अरविंद के आश्रम में अभी भी लोग यही मानते हैं कि वो जिंदा है, वो मरे नहीं, सिर्फ अदृश्य हो गए। बड़े अद्भुत लोग हैं, बड़े अध्यात्मवादी लोग हैं। और वहां बैठ के जो अरविंद का योग साध रहे हैं, वो किस लिए साध रहे हैं कि वो भी फिजिकली इमॉर्टल हो जाए, उनका शरीर भी कभी ना मरे। ये बड़ी आध्यात्मिक बात कर रहे हैं आप कि शरीर कभी ना मरे। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो जीवन और मृत्यु को बराबर मान लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो पदार्थ और परमात्मा को बराबर मान लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसे अंधेरा और प्रकाश समान हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसे सुख और दुख एक ही हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमारी स्थिति नहीं, हम निपट भौतिकवादी हैं, लेकिन अध्यात्म की खोल ओढ़े हुए, वो झूठी खोल है, वो झूठा आदमी अध्यात्म का ऊपर बैठा है और भीतर निपट भौतिकवादी आदमी बैठा है। ये सबका सब जानना, विचारना, खोजना जरूरी है ताकि भारत की सच्ची प्रतिभा निखर सके और प्रकट हो सके। भारत की प्रतिभा के रुकावट में ये सारे कारण हैं। ये थोड़े से प्रश्नों के आधार पर मैंने कुछ बात कही, कुछ और प्रश्न रह गए, कल संध्या उनकी बात करूंगा। कल सुबह अंतिम सूत्र पर बात करूंगा कि भारत की समस्याएं और उसकी प्रतिभा को रोकने में कहां अटकाव है, कहां पत्थर है, कहां दीवार। मेरी बातों को जिन शांति और प्रेम से सुना उससे अनुमिलित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूँ।